Hej, jeg hedder Birte Bunde og er fysioterapeut på barselsgangen på Hvidovre Hospital. Her på båndet vil jeg komme ind på nogle øvelser, der specielt er gode at gøre for kvinder, og som er meget vigtige at gøre for os, der lige har født. Det er øvelser for bækkenbunden og øvelser for blodcirkulationen. Bækkenbunden, det er den muskelgruppe, I har født ud igennem. Og det er den muskelgruppe, man kniber sammen i, når man ikke vil tisse i bukserne eller ikke vil slå en prut. Det er også den muskelgruppe, man får orgasme i. Så den har jo en vigtig betydning for ens samliv. Prøv nu at lægge jer ned på gulvet. Læg jer på ryggen med bøjet ben og fødderne i underlaget. Vi starter med øvelser for blodcirkulationen. Øvelser, der kan være med til at afhjælpe, hvis man har hæmorrider, eller hvis benene er hævet. Og det er også nogle øvelser, som letter bækkenbundens arbejde senere, når vi skal lave knibeøvelser. I ligger altså på ryggen med bøjet ben. Prøv at trække vejret helt dybt ned. En dyb, dyb vejrtrækning. Sådan at maven går frem, når I trækker vejret ind, og når I puster ud, går maven tilbage igen. I trækker vejret ind. Og puster ud. Og træk vejret ind. Og pust ud igen. Træk vejret roligt og langsomt ind. Og pust ud. For sidste gang. Det er godt til at tømme blodkarrene, der ligger inde i maven. Og med at lave de her vejrtrækninger, så kan man altså hjælpe på blodomløbet derinde. Det er ikke kun smertestillende under en fødsel, det kan også hjælpe på blodcirkulationen. Nu skal vi prøve at lave noget, der får blodet tilbage fra benene. I ligger stadigvæk på ryggen med bøjet ben. Prøv at løfte en ben op i luften og hold omkring det. Og prøv så at begynde at vippe med fodledet. Vip op og ned, op, ned, op, ned, op, ned. Og prøv at se, om I kan få hænderne til at trykke lidt rundt på låret, samtidig med at I vipper med fodledet. Ned, op, ned, op, ned, op, ned, op. Ja, og sænk bare det ben ned og sæt foden i underlaget. Nu gentager vi det samme med det andet ben. Løft benet op i luften og hold omkring benet. Og begynd så at vippe med fodledet. Op, ned, op, ned, op, ned, op, ned. Og flyt hænderne lidt rundt på låret, samtidig med at I vipper med fodledet. Vip, vip. Vip, vip, vip, vip, vip, vip, vip, vip. Ja, og sænk bare benet ned igen. Den næste øvelse, vi skal lave, er en, hvor I løfter bækkenet op for underlaget. Men det er ikke alle af jer, der skal lave den. Dem, der lige har født, skal ikke være med i den her øvelse, fordi man må ikke løfte sit bækken op over hjertehøjde, så længe det blod, der kommer ud, er friskt. Men når blodet er mørkt og menstruationsagtigt, eller nærmest blodig udfløj, så må I godt begynde at lave den her øvelse. I ligger altså på ryggen med bøjet ben og fødderne i underlaget. Løft så bækkenet op fra underlaget. Og begynd at lave små, hurtige vip med bækkenet fra side til side. Fuldstændig ligesom I vil ryste tarmene på plads. Ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, og ned igen og hvil. Og igen. Løft bækkenet op i luften og ryst med det. Ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, og sænk ned igen. Og igen sidste gang. Løft bækkenet op i luften og ryst. Ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, ryste, og sænk ned igen. Nu kommer der en anden øvelse for blodcirkulationen. I ligger igen på ryggen med bøjet ben og fødderne i underlaget. Prøv nu at bøje det ene ben op mod maven. Stræk benet op i luften og sænk benet strakt ned. Og gentag igen med samme ben. Bøj benet op mod maven. Stræk benet op i luften. Og sænk benet strakt ned. Og igen. Bøj benet op mod maven. Stræk benet op i luften. Og læg benet strakt ned. Og sidste gang. Bøj benet op mod maven. Stræk benet op i luften. Og læg benet strakt ned. Nu gentager vi med det andet ben. I bøjer benet op mod maven, strækker benet op i luften og lægger benet strakt ned. Og igen, bøj benet op mod maven, stræk benet op i luften og læg benet ned. Bøj benet op mod maven, stræk benet op i luften og læg benet ned. Og sidste gang, bøj benet op mod maven. Stræk benet op i luften og læg benet strakt ned. Ja, nu tror jeg, vi har lavet øvelser nok for blodcirkulationen. Det kaldes egentlig venepumpeøvelser. Og trykket i maven skulle nu være lettet noget. Så nu kan vi godt gå i gang med at lave knibeøvelser. Læg igen med bøjet ben og fødderne i underlaget. Prøv nu at knibe sammen for neden i bækkenbunden. Gør ligesom når I skal holde på vandet, eller I ikke vil slå en prut. Hold knibet der, og giv slip igen. Prøv igen. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Nu er der nok nogen af jer, der kommer til at knibe alt for meget. I bruger alt for mange muskler til at holde knibet. Det er kun bækkenbunden, der skal arbejde nu. I skal ikke trække ballerne sammen, og I skal ikke suge maven ind. Og I skal heller ikke presse knæene mod hinanden. Det er kun bækkenbunden, der skal arbejde. Læg lige hænderne ud på endeballerne, og prøv at mærke, hvor dejligt bløde de er, når de ikke trækker sig sammen. De er helt, helt bløde og slappe og geléagtige. Det er de faktisk, når vi ikke bruger endemusklerne. Der ligger I hænderne, og prøv så nu at knip sammen i bækkenbunden. Knip sammen for neden der, hold knibet og giv slip igen. Og prøv igen. Knib sammen. Hold knibet. Og mærk endeballerne. De er bløde. De spænder ikke. Og giv slip i knibet igen. Og igen. Knib sammen. Hold knibet. Og føl på enden. Mærk, at den ikke spænder. Og giv slip i knibet. Ja, læg nu hånden ind på maven og føl ind på maveskindet. Mærk, hvor dejligt blødt det er. Der er faktisk ikke noget, der er så blødt og silkeagtigt, som sådan en hud, der lige har været udspilet. Føl efter, at maven er slap. Og det bliver den også ved med at være under knibet. Prøv nu at knibe sammen igen. Hold knibet der. Maven suser ikke ind, det er kun bækkenbunden, der arbejder. Og giv så slip igen. Og igen. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Der er nok nogen af jer, som kommer til at holde vejret, når I kniber. Det gør ikke helt så meget lige her i starten efter fødslen. Men senere hen, når I er blevet rigtig gode til at knibe, så skal man altså også kunne lave nogle vejrtrækninger samtidig med, at man kniber i bækkenbunden. Men det kan godt være svært lige her efter fødslen. Prøv nu at lægge jer om på siden. Bøj benene godt op og slap af i maven. Lad maven hænge lidt ud. Lad være med at prøve at se tynd og slank ud. Lad den hænge og slap af i den. Nu skal vi også prøve at lave nogle knibeøvelser her på siden. Prøv at gøre fuldstændig som før, da I lå på ryggen. Prøv at knibe sammen i bækkenbunden. Hold knibet. Og giv slip igen. Og prøv igen. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Nogle af jer vil nok føle, at man mærker knibet på en noget anderledes måde, når man ligger på siden. Det er ikke fordi, der er noget andet i bækkenbunden, der trækker sig sammen, eller der sker nogle andre ting der. Det er simpelthen tyngden, der trykker ned på bækkenbunden på en anden måde. Og så føles det, som om det er et andet sted, man trækker sammen af bækkenbunden. Men det er det egentlig ikke. Man kan også føle, at man er meget god til at gøre det, nu hvor man ligger på siden. Og ikke særlig god til det, da man lå på ryggen. Det er lidt forskelligt, i hvilken stilling man synes, man er bedst til at knibe sammen i. Men når I nu starter en optræning her efter fødslen, så skal I selvfølgelig vælge en stilling, hvor I ved, at I kan mærke, hvad I laver. Hvis I ikke mærker særlig meget på siden, så er det altså på ryggen, I skal starte jeres optræning. Men senere hen, så skulle det jo gerne blive sådan, at I kan knibe sammen i en hvilken som helst stilling, I måtte indtage. Siddende, stående, hoppende, springende, under samlejet og alt muligt andet. Hvis I har svært ved at mærke, om I kniber, så kunne I jo prøve at lægge hånden ind på bækkenbunden. I kan godt gøre det uden på bukserne. Så kan man nemlig mærke, når man kniber sammen, så går bækkenbunden op og bliver en lille smule hårdere. Men ikke særlig meget. Det er ikke sådan noget stenhårdt, man føler. Prøv at lægge hånden ned mellem benene, og prøv så nu at knibe sammen. Hold knibet der, og giv slip igen. Prøv igen. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Maven skal selvfølgelig ikke suse ind, når I kniber, og endeballeren skal også være helt slappe. Nogle gange kan det også være en fordel, når I ligger på siden, lige at lægge en hånd om på enden og mærke, at den ikke bliver hård, når I kniber. Prøv nu at lægge jer om på maven. Det er meget godt for livmoderen at lægge sig på maven. Det får den til at falde frem igen, frem over blæren. Og det er dens normale stilling, når man ikke er gravid. Så ligger livmoderen sådan halvt hen over blæren. Nu ligger I på maven, og prøv så at knibe sammen i bækkenbunden. Hold knibet, og giv slip igen. Og igen, prøv at knibe sammen, Hold knibet. Og giv slip igen. Endeballerne trækker sig selvfølgelig heller ikke sammen her. De er stadigvæk lige så bløde, som de hele tiden har skulle være. Og I mærker heller ikke nogen spændinger i maven. Prøv lige igen. Knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Og igen. Prøv at knib sammen. Hold knibet. Og giv slip igen. Ja, og læg jer bare om på ryggen igen. Det, der gør en bækkenbund god og stærk, er ikke antallet af de knib, I laver. Det er simpelthen kvaliteten af de knib, I laver. Så hvis I laver 10 virkelig gode knib, hvor I kan mærke, at I har fat i bækkenbunden, I spænder i den, I bruger den, og I slapper af igen, så er det meget bedre end 20-30 halvdårlige knib, som egentlig ikke har den store effekt. Det er vigtigt at kunne knibe, men det er også vigtigt at kunne spænde helt af i bækkenbunden. Ligesom alle andre muskler, har bækkenbunden også en gang imellem brug for lidt fred. Så mens I nu ligger og slapper godt af i jeres bækkenbund, så kunne vi jo høre en lille sang. Sidste pres. Du fødes midt i natten. Er lidt slap. Et øjeblik. Du suges ren. Og klynger. Rækker ud. Og får kontakt. Den allerførste gang. Den allerførste gang. Kigger op. Du ser dig om forundret. Lægges til det varme bryst. Den allerførste gang. I kan komme i kontakt med Danske Fysioterapeuters faggruppe for obstetrisk og gynækologisk fysioterapi via Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90 13 58 København K. Telefonnummeret er 01 13 82 11.